ये प्रकृत प्रकरण है आपका, और प्रकरण के अनुरूप जगह दो जगह पर दिया, राजस त्याग तामस त्यागों में कर्म त्याग का ही वर्णन करके अनुरूप प्रतिज्ञा के अनुरूप आपका व्याख्यान है, उपसंहार है। तामसो राजस्य उक्त त्याग, राजस और तामस इन दोनों स्थलों में उस विषय में कर्म त्याग का ही आपने कथन तो बिल्कुल सही किया, लेकिन कथम यह संग बल त्याग, यानी यहाँ आकर के यह मैंने सात्विक त्याग के मामले में कर्म त्याग क्यों आपने कथन किए, बल्कि संग फल त्याग का वर्णन कर रहे हो। कथम यह संग फल त्याग तृतीयत्व उच्चते, बहुत सुंदर दृष्टांत समझाता है। आपने कहा पहले तीन ब्राह्मण आए, फिर उनका वर्णन किया दो षडंग वेदी हैं, तीसरा क्षत्रिय है, ऐसे बोल दिया। उसी प्रकार आपकी यहाँ पर भगवान की भी महिमा हो रहा है, नहीं पूर्व पक्षी बहुत सुंदर दृष्टांत पकड़ रहा है। यदा त्रयो ब्राह्मण आगता तत्र षडंग विदौ द्वौ और क्षत्रिय तृतीय मैंने उपक्रम का विरोध हुआ क्यों, तृतीय भी ब्राह्मण है आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, तृतीय भी क्या है ब्राह्मण है, और व्याख्या हुई क्षत्रिय करके प्रकृत का विरोध हो गया, प्रकृत का परित्याग अप्रकृत का परिग्रहण, यह प्रतिज्ञा धारी और अप्रतिज्ञा की परिकल्पना हो रहा है, ये दोष आ गया। ऐसा पूर्व पक्षी कहता है तो कहते नैष दोष, उस प्रकार के यहाँ दोष नहीं, क्योंकि हमने त्याग तीन प्रकार का कहा है, कर्म त्याग तीन प्रकार का नहीं, ये तो तुम्हारा अपना ग्रहण है। त्याग त्रिविध तेषाम कहा था ना श्लोक की शब्दावली क्या थी, त्याग त्रिविध तेषाम यही था, कर्म त्याग नहीं कहा था, और आपने उधर कर्म को जबरदस्ती खेच लिया और कहा कर्म त्याग तीन प्रकार करके आपने त्यागो ही पुरुष त्रिविध संप्रकृति ये शब्दावली तेषाम था, त्यागो ही पुरुष व्याग्रह त्रिविध संप्रकृति था, त्याग तीन प्रकार के मैंने कहा है, कर्म त्याग तीन प्रकार के मैंने प्रतिज्ञा ही नहीं की है। आपने वहाँ कर्म त्याग दोनों में देख करके जब से कर्म त्याग ले लिया प्रकृत त्यागत्व त्याग, और कर्म त्याग भी हो सकता है फल त्याग भी हो सकता है, त्यागत्व तो समान हो, इसलिए हमारी प्रतिज्ञा त्याग सामान्य को लेकर के उसकी त्रिविधता का बताने से तात्पर्य था, कर्म त्याग की त्रिविधता बताना ये तो तुम्हारी अपनी पूर्व पक्ष का अपना जबरदस्ती हमारे ऊपर आरोप है। हमने कर्म त्याग की त्रिविधता की प्रतिज्ञा ही नहीं किया है, केवल त्याग की प्रतिज्ञा की है, और केवल त्याग का त्रिविध रूपता का वर्णन किया, और त्रिविध रूपता में राजस त्याग में कर्म त्याग है, तामस त्याग में भी कर्म त्याग है, और सात्विक त्याग में फल त्याग, ऐसा समझो, उल्टा अर्थ नहीं लेना। कर्म त्याग में राजस त्याग, कर्म त्याग में तामस त्याग, कर्म त्याग में सात्विक कहाँ बताया आपने, ये मैं पूछना। हमारे सिद्धांत है सात्विक त्याग राजस त्याग तामस त्याग, सात्विक त्याग में क्या होता है संग और फल का त्याग होता है, राजस त्याग में क्या होता है कर्म त्याग होता है, तामस त्याग में भी कर्म त्याग ही होता है, ये यहाँ कहने का विचार है। अस्ति ही कर्म संन्यास से फलाभिसंधि त्याग से त्यागत सामान्य अगत, कि कर्म त्याग हो चाहे फल त्याग हो, त्याग तो त्याग है, त्यागत सामान्यता दोनों में है, इधर प्रतिज्ञा हानि नहीं है। तगर राजस्व कर्म त्याग निंदया, इसलिए हमने किया क्या है, विशेषता भगवान ने जो किया है तो इस प्रकरण में भगवान ने तो राजस और तामसत्व कर्म त्याग की निंदा द्वारा कर्म फलाभिसंधि त्याग सात्विक स्थूयते, कर्म त्याग न करते हुए केवल फलाभिसंधि त्याग करना सात्विक स्तुति किया जा रहा है, सत्याग सात्विक मत ही थी, इसलिए प्रतिज्ञा हानि अप्रकृत प्रकल्पारूप दोष भी यहाँ नहीं है, ये सिद्ध हुआ। यदिग्रजा संगम त्यक्ता फलाभिसंधि नित्यम कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषी क्रियमाणम अंतःकरणम नित्येश कर्म भी संस्क्रियमाणम विशुद्यति विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम भवति तस्य नित्य कर्मानुष्ठान विशुद्धांतकरणस्य आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथातन निष्ठा स्यात् तद वक्तव्यमित्याह। आगे जो है त्याग का वर्णन तो कर दिया, अब त्याग के फलानुभूति कैसे होगी, प्रक्रिया क्या है उसका, वो वर्णन करने जा रहे हैं। यस्तु अधिकृतः जो कर्माधिकारी है, किंतु संगम त्यक्ता फलाभिसंधिं च कर्म का संग मैंने कर्म में आसक्ति और कर्म का जो फल अभिसंधि उसको परित्याग करके यो नित्यम कर दिया है ना, यह नित्यं कर्म करोति। जो व्यक्ति नित्य ही अपना नित्य नियमित कर्मों को कर रहा है तस्य फलरागादि अकलुषी, फलरागादि के द्वारा अकलुषी क्रियमाणम बिना कालुष्यता का करने के कारण से अंतकरणम नित्य कर्म वही फलरागादि न अंत क्रियमाणम अंतकरणम अकलुषी कृत्य, फलरागादि के द्वारा कर्म को करता हुआ उस अंतकरण को कलुषित न करके और नित्य कर्म भी संस्क्रियमाण नित्य कर्मों के माध्यम से संस्कारित करता हुआ विशुद्धियति विशुद्ध कर लेता है और विशुद्धम च प्रसन्नम, ऐसा विशुद्ध अंतकरण वाला क्या प्राप्त करेगा, प्रसन्न चित्तता को प्राप्त करता है और आत्मालोचन क्षमम भवति आत्मानुभूति की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। तस्यैव नित्य कर्मानुष्ठान तारस पुरुष के द्वारा कृत जो नित्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा विशुद्ध अंतकरण वाला उस पुरुष के माध्यम से आत्मज्ञानाभिमुख से, लेकिन एक बार भी है अंतकरण तो विशुद्ध हो गया लेकिन आत्मज्ञानाभिमुख न हो तो फायदा भी नहीं, मुख सूत्र तो जरूरी है न, शुद्धांत करने के कारण से पूर्व लोकों में चला जाएगा, पुण्य है पुण्य के प्रकार से फिर वो चला जाएगा, इसलिए कहते हैं यह विशेषण दे दिया आत्मज्ञानाभिमुख से अर्थात मोक्ष हो, मोक्ष होना जरूरी है, इसे मोक्ष तो दुर्लभ में गिनाया है कि नहीं, मनुष्यत्म मोक्षत्म महापुरुषोत्तम मोक्षत्व मिलना कठिन है, मनुष्यत्व मिलना तो कठिन है ही, मनुष्यत्व मिल भी जाए मोक्षत्व नहीं मिलता, मोक्षत्व भी आ जाए हम महापुरुष नहीं मिलते, समस्या यहाँ क्या लटक जाता है, आदमी ढूंढ दे फिर जाएगा हमको सर्वत्र ज्ञानी मिलेगा तब मैं गुरु बनाऊंगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, ये समस्या हो जाती है। भगवान शंकराचार्य खुद कर उत्तरोत्तर जो अत्यंत दुर्लभ्यता का वर्णन कर रहे हैं, उत्तरोत्तरम पारदौर्बल्यम है ये नहीं दुर्लभता है, मनुष्य शरीर मिलना आसान है, तुलसीदास जी कहते हैं मानुष्य तन पावर तो बड़ा मुश्किल है, कह दिया मनुष्य शरीर मिलना ही मुश्किल है और मिल भी जाएगा मनुष्यत्व मिलना मुश्किल है, और मनुष्यत्व ऐसा सात्विक गुण को अपना कर प्राप्त भी कर लिया आत्मा भी खोना मुश्किल है, मुक्षुता आती नहीं, कोई कहता है हर जन मेरे को वृंदावन में ही दे देना, वहीं मेरे को घास फूस बना देना कीड़ा मकोड़ा बना देना परवाह नहीं, लेकिन मेरे को वहीं जन्म देना मुक्ति नहीं चाहिए, देखो मुक्षुता ही नहीं ना उसके अंदर, भक्ति से अंतकरण शुद्धि तो हो गई लेकिन फिर भी मुमुक्षा नहीं, और मुमुक्षुत्व भी आ जाए फिर बस तत्वमसी बोलने से ही सब कुछ हो जाए ऐसा सर्वत्र पुरुष मिलना मुश्किल, इसलिए हमारे सिद्धांत है भाई जो जहाँ है ये समझ लो अभी हम उस स्टैंडर्ड के है ही नहीं, बात ही खत्म कर, लफड़े में पढ़ो मत, हम जिस स्टैंडर्ड के उसी स्टैंडर्ड के कोचिंग सेंटर में जाएंगे ना कि नहीं जाना है, अरे हम दसवीं क्लास के बालक हैं तो बारहवीं क्लास के कोचिंग क्लास में चले जाएंगे उस टीचर को पकड़ेंगे क्या, अरे हमारे अपने स्टैंडर्ड के टीचर को पकड़ना पड़ेगा भैया, ट्यूशन के लिए ट्रेनिंग के लिए, वैसे यहाँ पर भी है हम जिस स्टैंडर्ड के उस स्टैंडर्ड के गुरु पकड़ लो, हम गधा स्टैंडर्ड के तो गधा स्टैंडर्ड का गुरु चाहिए, हम घोड़ा स्टैंडर्ड के तो घोड़े स्टैंडर्ड का गुरु चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा वो, और अपने स्टैंडर्ड के अंदर गुरु मिल भी जाते हैं, आपका स्टैंडर्ड जैसा होगा ना आप जितना भी खोजिए अंत फंसेंगे उसी स्टैंडर्ड में, चक्कर काट के आना वही है, अपने ही स्टैंडर्ड वाला मिलेगा, आप जो नहीं चाहते यदि आपका स्टैंडर्ड वो है आपको वही मिलेगा जो आपको अनुरूप मिलेगा, क्योंकि सीढ़ी पार किए बिना अगला मिल ही नहीं सकता है ना, आप जितना भी खोजो सामने श्रुति ब्रह्म निष्ठ है तो भी आप कहोगे तो कुछ नहीं जानते तो फक्कड़ है, तो खड़िया पलटन है, है? आज की भाषा में ये तो कहेंगे तो खड़िया पलटन है, फक्कड़े अगर पागल जैसे लगता है बेकार आदमी है, आप उसको पहचान नहीं सकते क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है ही नहीं, अभी आपका अंतकरण उस योग्य नहीं बना कि आपकी दृष्टि से आपका विवेक बुद्धि से आप श्रुति ब्रह्म निष्ठ को पहचान सके, नहीं पहचान सकते, आपको सारी दुनिया काला जी के काला जैसा पहन रखे हो तो क्या करोगे, नहीं नहीं सब गुरु बराबर दिखने लगेंगे तब बेकार ही है दिखेंगे तो क्या करोगे, क्योंकि अंतकरण काला है ना, यहाँ काला चश्मा पहना हुआ है, अब इतने बाहर सब काला ही दिखेगा, अब अंतकरण जैसा लाल चश्मा हो जैसा लाल ही दिखेंगे, तो निर्भर अपनी अंतकरण शुद्धि की लेवल पर है, अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति का स्तर पर निर्भर है, आप जिस स्तर के हो उसके एक स्तर ऊपर वाला ही मिलेगा, चार स्तर ऊपर वाले को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अंत वाले तो संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा कि भाई महापुरुष संसार तो अत्यंत दुर्लभ है, उसके चक्कर पड़ो ही नहीं, कि मिलता वही है जो आपके स्टैंडर्ड से दो चार स्टैंडर्ड से ऊपर वाला मिलेगा, और उसी के मार्गदर्शन के आप उसके स्टैंडर्ड तक आ जाएंगे, फिर वो आगे छोड़ देगा, भाई आप जाओ तुम्हारा तो हो गया, हमारा लाइन खत्म हो गया। ये तो नहीं करेगा ना कोई दसवीं कक्षा का टीचर है वो स्टूडेंट को जिंदगी भर फेल ही करते रहेगा क्या, कि तुम जाना नहीं भाई ग्यारहवीं में जाओगे तो कैसे होगा, हमारा विद्यार्थी खो जाएंगे हम, ये तुमको यही रहना पड़ेगा, दसवीं में फेल करूंगा तेरे को, बार बार तेरे को दसवीं में रहना पड़ेगा। अरे जिंदगी भर दसवीं होती नहीं, वहां भी सरकार ने काम कर दिया, पांच बार गए छठी बार नहीं घर जाओ, कुछ चाहेंगे तो जिंदगी भर रोक नहीं सकते। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपनी कक्षा के बराबर कक्षा से उस ऊंची कक्षा में जो मिला है गुरु, वह गुरु आपको उतनी ऊंचे तक उठाएगा जितनी ऊंचे तक उसकी कक्षा के बराबरी तक तो जा सकता है ना, उसे आगे वो लेके जा नहीं सकता, उसके आगे उसको पासपोर्ट देके छुट्टी कर जाओ भाई अब टीसी लो, अब ग्यारहवीं स्कूल में चले जाना, अभी आए नहीं स्कूल में ग्यारहवीं, आज जिस स्कूल में ग्यारहवीं बारहवीं मिलेगी वहां जाओ टीसी लो गेट आउट, ये तो होता है ना। सिमिलरली वही सच्चा गुरु है जो कहेगा भाई हमारे जितनी थी वो तो हो गया, अब तुम आगे देखो जब बना रह जाओ कहीं और चले जाओ, हमारा काम हो गया, जितना हमारे ही तेरे को मार्गदर्शन मिलनी है वो मिल गया, इससे आगे का मार्गदर्शन के लिए दूसरे को देखो, कोई सच्चा गुरु है। रोकने वाला गुरु सच्चा नहीं हो तो चली कपटी है फिर तो, वो अपनी सेवा आदि के चक्कर फंसाए रख रहा है आदमी को, वो गलत है, वो भी कहां तक रोकेगा, दो चार साल एक ना एक दिन तक कल खुलेगा चेला तो चला भाग जाएगा, टिकेगा ही नहीं, और कहेगा हम तो जा रहे हैं, रात रात भाग जाएगा बाहर में, गुरु को बाहर पता चलेगा चेला भाग गया, कहां तक रोके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का नहीं है ना, उससे आगे का स्टैंडर्ड को उसको चाहिए, तुम कहां तक रोकोगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं वो उसके स्तर है, मुक्षुत्व भी आना जरूरी है, इसलिए पहले सिद्धांत कर्ण बता दिया, उस सिद्धांत कर्ण ज्ञान से वो आत्मज्ञान मुख जब होता है वही क्रमेण यथार्थ निष्ठा, जिस क्रम से पहुंच कर वह उस ब्रह्म निष्ठा को पाता है, तद वक्तव्य में वह क्रम को बताने के लिए ही अब अगले श्लोक से आरम्भ करते हैं, कैसे कैसे क्रम होता है उसका। न विष्ठ्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशयः। ये विशेषता है उसकी कि वह सबसे पहला सीढ़ी बता रहे हैं, जब व्यक्ति ऐसा सात्विक त्याग वाला होता है तो उसे पहले की सीढ़ियां तो पहले बता चुके हैं सारी बातें, सात्विक त्याग से विशिष्ट कर्माधिकारी पुरुष का पहला सीढ़ी बता रहे हैं। उस पहला कक्षा में क्या होता है, वह अकुशल कर्मों के प्रति द्वेष भी नहीं करता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, कुशल कर्म में आसक्ति नहीं है, कुशल कर्म कर रहा है, लेकिन अकुशल कर्म के प्रति द्वेष भावना होना वो भी अच्छा नहीं है, द्वेष नहीं होना चाहिए किसी भी कर्म के प्रति द्वेष। कई कदम हम दशनामी को ही पढ़ाएंगे, दशनामी को ही रखेंगे आश्रम में, ऐसा होता है ना कट्टरता है, ये सब नहीं, ये उचित नहीं, फिर मतलब क्या आपके बेटे दूसरे के प्रति द्वेष है भाई, वो ठीक है जिस स्टैंडर्ड का है वो संप्रदाय में है, उस संप्रदाय में जन्म हुआ चाहे उस संप्रदाय में दीक्षित है कुछ भी है, उसको अवसर तो मिलनी ही चाहिए, आप क्यों उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं, वो अकुशल कर्म को कर रहा है ना। कोई मान लो अवगढ़ संप्रदाय का है, अवगढ़ होते ना वो दारू भी पियेंगे सब कुछ करेंगे, अब वो भी पढ़ना चाह रहा है तो मना कर दोगे, नहीं करना, उसको भी कहना है भले दारू पी के नहीं आना, प्रसिद्ध कंडीशन है तुम्हारे लिए, पढ़ने के लिए मना नहीं, तुम अपना पंच कर्म रात में कर लेना और सवेरे नहा धो के आ जाना, बस इतना हमारा कंडीशन, बाकी और कोई कंडीशन नहीं, करना पड़ेगा ना इतना, लेकिन मना उसे भी नहीं, तब माना जाएगा आपको उसके अकुशल कर्मों में द्वेष नहीं, बल्कि आपका विवेक ये कहता है ये इस सीढ़ी से एक एक दिन ऊपर उठेगा, इसको पढ़ेगा तो इसको समझ में आएगा, कुशल अकुशल का विवेक जैसे हो जाएगा वैसे उस अकुशल कर्मों को स्वयं त्यागता है, अतएव उसके हमें निंदा करने की जरूरत नहीं है, उसके प्रति द्वेष करने की भी जरूरत नहीं है, शास्त्र स्वयं अकुशल कर्मों की निंदा कर रहा है उसी का विवेक से वो अपने उसको त्याग देगा, अच्छा हमें उसे त्याग करने के लिए भी कहने की जरूरत नहीं, करने दो उसको, हमने आपको पहले बताया था हमने बहुत पोस्ट ऑफिस का मोहर मारा है, बहुत दिया है, एक समय की बात है, एक स्टेज की बात, उसमें निंदा क्यों करना है, करो कोई बात नहीं, या यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ चाहे मारो चाहे कुछ करो या कुछ ना लगाओ, जिसकी जैसी संप्रदाय सो ठीक है, लेकिन जो है वो एक स्थिति है ना, उस स्थिति को एक ना एक दिन वो पार करेगा ही, किसी जन्म जन्मांतरों के कर्म फल भोग है वो, कि वो निम्न सीढ़ी है या उच्च सीढ़ी है ये भी कहना उचित नहीं। शास्त्र क्या रहा है स्वयं, कौन सी सीढ़ी कहाँ का है? अब जैसे पहला सीढ़ी का वर्णन में वर्णन कर रहे हैं, न द्वेष्टि अकुशल और कुशले च नाश जते, कुशल कर्म जो कर रहे हैं उसमें उसको आसक्ति भी नहीं होती। संगम त्यक्ता पैर पहुंच चुके हैं, त्यागी और फल त्याग भी करने के कारण से सत्य समाविष्ट हो त्यागी, ऐसा त्यागी को हम कहते हैं वह सत्य गुण में समाविष्ट और वही मेधावी है। आत्मनात्म विवेक वाला है, मेधावी किसको कहते हैं? आत्मनात्म विवेक का नाम मेधा, तदस्य स्थिति मेधावी। और ऐसा व्यक्ति को इसीलिए कुशल कर्म और अकुशल कर्म के बारे में किंचित भी संशय नहीं रहता है, छिन्न संशय संशय दूर। भाष्यकार न द्वेष्टि अकुशलम माने अशोभनम काम्यम कर्म, अशोभन कर्म कौन है? जितने काम्य कर्म है सब अशोभन। शरीर आरंभ द्वारा संसार कारणम, क्योंकि शरीर के आरंभ द्वारा संसार प्रदान करके प्रति कारण है वो, क्यों कौन से कामिक कर्म किम इत्येवम, ऐसे से मैं क्या लाभ है मेरे को, बार बार बहुत संसार काट चुका अब मेरे को इसे कोई लाभ नहीं है। इत्येवम कुशले शोभने नित्ये कर्मणी, इस प्रकार से विचार करके उसको त्याग, उसके प्रति द्वेष नहीं किया। और दूसरे तरफ कुशल जो शोभने नित्य कर्म है, सत्य शुद्ध ज्ञान उत्पत्ति तन्निष्ठा हेतु तेरा, सत्य शुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा का प्रति कारण होने के कारण से मोक्ष कारण ये मोक्ष का साधन मान करके भी उसके प्रति आसक्ति नहीं करता है। तत्रापि प्रयोजन अपश्यन, क्योंकि ये जान रहा है अंत में ये भी छूट जाना है, इसको पकड़े रहूंगा हाँ तो पार कैसे करूँगा। नौका में तभी तक पकड़े रहना है जब तक पार पहुंचेंगे नहीं, और पहुंचने के बाद भी उस तट पर नौके में बैठे ही रहोगे गाँव कैसे पहुंचे, यही जानता है, यही विवेकी का काम है। उतने देर तक उसको अपना है, उसके प्रति आसक्ति से नहीं है, उसके प्रति आसक्ति रहेगा तो छोड़ नहीं सकता, आसक्त यदि हो जाएगा वो त्याग नहीं कर सकेगा उस साधन के प्रति भी। यदि जानते हैं मोक्ष का साधन है फिर भी उसके प्रति भी नानुचते तत्ता भी प्रयोजन अपश्यन, उसका भी मुख्य प्रयोजन नहीं है गौण प्रयोजन है ऐसा मानते हुए अनुषंगम प्रीतिम न करोती, वह आसक्ति अर्थात प्रीति नहीं करता है। ऐसा कौन है वो कहा पुनरसो, कौन है वो आदमी जो ऐसा करता है? कहते त्यागी पूर्वोक्त ने संघ फल प्रत्यागे न, क्योंकि पूर्वोक्त वचनों के आधार पर संघ और फल दोनों को त्यागा हुआ सात्विक त्यागी है ये। प्रत्यागे न तद्वांश त्यागी तारस त्याग वाले का नाम त्यागी है, यह कर्मणि संगम त्यक्ता तत् फलंच नित्य कर्मानुष्ठाई सत्य त्यागी, जो कर्मों में संग और फल को त्याग करके नित्य कर्म का निरंतर अनुष्ठान करने वाला है वही व्यक्ति का नाम त्यागी है। कदा पुनरसो अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशले च न अनुशजते, कभी व्यक्ति अकुशल कर्मों में जो है द्वेष नहीं करेगा और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होगा। इत्युच्यते तब जवाब देते जब यह सत्व गुण में समाविष्ट होता है, सत्व समाविष्ट हो यदा, जब यह सत्य समाविष्ट हो जाए तब स्थिति वाला हो जाता है। सत्वेन माने आत्मनात्म विवेक विज्ञान हेतु, सत्व का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? केवल अंतकरण से नहीं, अंतकरण विद्यमान जो आत्मनात्म विवेक विज्ञान रूपा कारण सार सत्व के द्वारा समाविष्ट संव्याप्त संयुक्त, उससे वह सम्यक प्रकार से व्याप्त है संयुक्त है। अतएव इसलिए वो क्या है? वो मेधावी है, मेरे आत्मज्ञान लक्षण है प्रज्ञा संयुक्त, आत्मज्ञान रूपा जो प्रज्ञा है उसे वो संयुक्त है माने विवेक से युक्त है। आत्मनात्म विवेक हो गया तो आत्म प्रज्ञा मिल गई आपको, यानी परोक्ष ही है, अभी तो परोक्षानुभूति बहुत आगे बताना है, ये तो परोक्ष अवस्था है। तद्वान ऐसे पुरुषो क्या कहेंगे? मेधावी मेधावीता देव छिन्न संशय, क्योंकि संशय होता कैसे? अविद्याकृत संशय, अविद्याकृत संशय यस्य आत्म सर्वस्थानम् एव परम निश्चित साधम नान्यत् किंचित् एवं निश्चयेन छिन्न संशयो, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या हो गया? जिस व्यक्ति के लिए निश्चय हो गया क्या? आत्म स्वरूप का अवस्थान करना ही परम निश्रेयस है, और उसका साधन ये सत्व सत्वगुण विशिष्टत्व आ गई है। नान्य किंचित, और अन्य कोई भी साधन इसका नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है। इस प्रकार से जो निश्चय कर लिया वही उसका नाम छिन्न संशय। यो अधिकृत पुरुष, ऐसा कौन है वो जो कर्म में अधिकृत पुरुष। पूर्वोक्त न प्रकार कर्मयोग अनुष्ठान क्रमेण, पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोग अनुष्ठान का क्रम के द्वारा संस्कृत आत्मा संस्कारित अंतकरण वाला होकर के जन्मादि विक्रिया रहित, जन्मादि विक्रियाओं से रहित होकर के निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध, निष्क्रिय आत्मा को आत्म रूप से ही वो अनुभव कर लिया। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन् कारिन्नासीनो निष्कर्म रक्षणां ज्ञान निष्ठां अश्नुते। वही व्यक्ति के बारे में पूर्व में कहा गया था सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन् कारिन् इत्यादि के द्वारा कहा गया, ऐसा रहता हुआ निष्कर्म रक्षणां ज्ञान निष्ठां, निष्कर्मण्यता रूप जो ज्ञान निष्ठा है उसको अश्नुते प्राप्त उसे प्राप्त करता है। इत्येतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोग से प्रयोजन अनेन श्लोकेन उक्तम, इस प्रकार से पूर्वोक्त कर्मयोग को ही या सात्विक त्याग रूपी संन्यास के माध्यम से संबंध जोड़ करके पौर्वापरि को एक वाक्यता को प्रदान करता हुआ कर्मयोग का वास्तविक फल अंततोगत्वा मोक्ष है ये बात कहा गया। यह पुनराधिकृत संदेहात्मा विमानित देहवृत अज्ञो अभावित आत्म कर्तृत्व विज्ञान दया अहंकर्तृत्व निश्चित बुद्धि ही तस्य अशेष कर्म प्रत्याग से अशक्यत्व। अगला श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं जो अधिकृत है किंतु अज्ञानवश उसके अंदर संदेह हो गया है, वह कुशल कर्मों में आसक्ति करेगा ही, अकुशल कर्मों में द्वेष करेगा इत्यादि करते जाएगा। वो तो कौन है वह देहात्मा अभिमानित्वेन देहवृत, देहात्मा का अभिमानी होने से वो देहवृत कहा जाता है। अज्ञ सीधे सीधे शब्द में कहो अज्ञानी है वो। अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञान दया, उसमें जो है क्या है आत्मा करता है इस विज्ञान को वह बाधित नहीं किया है विवेक से। विवेक से आत्मा को अकर्ता शरीर को ही करता ऐसा ग्रहण नहीं किया। कर्मण या कर्म यह पश्चिद कर्म निच कर्म यह ज्ञान विज्ञान नहीं है, अबाधित है आत्मिष्ठ कर्तृत्व। आत्मिष्ठ कर्तृत्व जिस व्यक्ति का बाधित नहीं है ऐसा अज्ञानी, इसलिए उसके अंदर क्या रहेगा सदा अहम करता इति निश्चित बुद्धि ही, ऐसी निश्चित बुद्धि वाला। तस्य तार्ष पुरुषस्य तार्ष अज्ञस्य अशेष कर्म प्रत्यागस्य अशक्यता, वह सकल कर्म का भी त्याग करना उसके लिए असंभव ही है, कर्म त्याग करना भी उसके लिए असंभव है। कर्म फल त्यागे न चोरित कर्मानुष्ठान एव अधिकारो, कर्म फल त्याग के द्वारा वास्तव में उसके लिए विहित कर्म का अनुष्ठान करने में ही उसका वास्तविक अधिकार है। न तो त्यागे, उसका त्याग करने में ऐसे कर्मी का कोई अधिकार नहीं है। इत्येतम वर्तम दर्शयितुम माह, इसी अर्थ को बताने के लिए दर्शा रहे हैं कि राजस त्याग और तामस त्याग उचित त्याग नहीं है। उसी के माध्यम से सात्विक त्याग जो स्तुति करने का आधार यही है, क्योंकि वास्तव में ऐसा रजोगुणी तमोगुणी जो पुरुष होता है वह सर्व कर्म को त्याग नहीं कर सकता, वो मतलब ही कर्म वाला होता है, वो मतलब ही होता है, और जो मतलब ही होता है वही दुखी होता है। निचुया का के बिल्ली हज करने चल पड़ी, हते कहावत है कि नहीं, 900 900 चुया क्यों गिन रहे भाई, 900 ही है? 900 चुया खा करके बिल्ली हज करने चली, हज मैंने हज यात्रा, हमारे जैसे कैलाश माता और तीर्थ यात्रा नहीं होती है, सेवी तो हो रहा है ना, 50 की जीवन बर्बाद कर दो और नर्मदा यात्रा करने चल पड़ो, ये कौन सी न्याय है, लागू हो रहा है ना, ये उचित नहीं। कहते क्योंकि कर्माधिकारी नहीं हो, फिर कर्म करो ढंग से, त्यागना उचित नहीं, और त्याग कर नहीं सकता, कुछ कुछ करेगा ही वो, ये वास्तविक चुपचाप बैठो ना, निष्कर्म मंडता भी नहीं आ रहा है और अन्य गलत कर्मों को करे जा रहा है कि देह धारण है और वह राजसी तामसी पुरुष है, निश्चित रूप से उस शरीर से कुछ न कुछ खटपट करते रहेगा, वो बैठ नहीं सकता, निजात उत्ष्ट कर्म कर क्षण एक क्षण भी बच्चों बैठ नहीं सकता, वो खुटर खुटर करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते नहीं देह व्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, इसलिए हम उसी की स्तुति करेंगे जो कर्म के फल को त्यागता है। अधिकारी होते हुए कर्म को त्यागने से बढ़कर कोई और पाप नहीं है। अधिकारी होकर इसलिए कर्म को न त्याग कर कर्म फल मात्र को त्यागने वाले को हम सर्वश्रेष्ठ सात्विक पुरुष घोषित कर देते। भगवान साफ कहते हैं, देहव्रता देह को धारण कर आत्मा में अहं कर्तृत्व का अभिमान करने वाला जो पुरुष है उसके द्वारा कर्मानि अशेष त्यक्तुम नहीं शक्यम, वह सकल कर्मों को सर्वथा त्याग ही नहीं कर सकता। एक को छोड़ा लेकिन दूसरे को करते रहेगा, दूसरे को छोड़ेगा दूसरे को करेगा, करते ही रहेगा, करके बिना वो रह नहीं सकता, किए बिना नहीं रह सकता, करते ही रहेगा। जो करना ही है तुमको तो अच्छा तो यह है जो ये तो सर्व कर्म फल त्यागी, जो सर्व कर्म को करते हुए सर्व कर्म फल को त्यागने वाला उसी को हम श्रेष्ठ मानेंगे, उसी को हम त्यागी कहेंगे, वही सात्विक त्याग है, वही सात्विक पुरुष में कोई संशय नहीं है। इस बात देह व्रता देह हम विवर दीजिए, देहवृत देह को धारण करने वाले कहते हैं देहवृत, और यही देखो छोटे महाराज जी स्वस्थ, जबकि 1986 शायद जून महीना था, हाँ जून में गुरु पूर्णिमा से 15 दिन पहले ही उन्होंने कहा दिया हमको कि अब आप जाओ बनारस जाओ, महाराज जी आपको पार चला रहे हैं, काशी का 6 अध्याय हुआ, अभी 2 अध्याय रह गया है, महादेव कह दिया ना आपको जाने, आप जाइए आपको सब पूरा हो जाएगा। हम ज्यादातर बहस भी करते हैं जैसे महापुर से क्या बोलना, चलो जैसे आदेश देखा जाएगा वहां क्या होता है। 1 महीने के बाद ही अस्पताल लखा हो, उन्हें पहले से ही मालूम था कि 1 महीने के बाद हम बीमार होने वाले हैं, इसलिए अभी से उन्होंने कह दिया भाई तुम अपनी अगली पढ़ाई आगे करो वहाँ, और उनके आशीर्वाद से वहाँ कोई कमी नहीं हुई, सब एक से एक महान आचार्य तो तत्त विषय के मूर्धन्य उस विद्यमान जो किसी को समय 10 मिनट का देते नहीं, वो भी आराम से समय दिए, सब पढ़ाई उनके कहे अनुसार आराम से हो गया। ये विशेषता है ना, पहले ही बोल दिया जाता है क्या करना है किसी चीज को, तो निष्कर्मण कवि जो प्राप्त पुरुष के अंदर ये विशेषता हो, उन्हें पता है कब कौन से कर्मों के शरीर से त्यागना पड़ेगा, उन्हें मालूम हो गया था 1 महीने के बाद अध्याय त्यागनी पड़ेगी। इसे जैसे 6 अध्याय 7 अध्याय पूरी हो नहीं सकती थी 1 महीने, उन्हें पता है कि जो छुट्टियां आएंगी गुरु पूर्णिमा की तैयारी होगी, दुनिया और लफड़ा है, तो उन्हें मालूम था कि 1 महीने तो 7वां अध्याय होनी नहीं, इसलिए वो अध्याय को शुरू ही मत करो, पहले जयराम जी वहां जाओ वहां पूरी सब हो ही गई। तो लेकिन ये ना कि मालूम है अब 1 महीने की जगह छोड़नी है तो पहले से बोल दो क्यों उस लफड़ा को लेते हो, शास्त्र सिद्धांत ही कोई सात्विक त्याग पहले से विवेक पूर्वक जान लिया और कर्म के फल यदि गलत है या सही है समझ करके उसको त्याग, वही बुद्धिमान है वही विवेकी वही त्यागी है। भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं देखिए यस्मा देहव्रता देहम विवर्ती थी देहव्रत देहात्मा अभिमानवान देह में आत्मत्व का अभिमान करने वाला, शरीर आदियों में आत्मत्व का अभिमान करने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे देहवृद्ध उच्छेद नहीं विवेकी, वो विवेकी नहीं है। सही वेदा विनाशन इत्यादि कर्तृत्व अधिकार आप निवर्तित हो, यहाँ विवेकी को नहीं लेना है, क्यों विवेकी के बारे में तो बहुत पहले प्रकरण हो चुका है, वो तो क्या जानता है वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि के द्वारा विवेकी का प्रकरण पूर्व में विचार हो चुका है, ये अविवेकी पुरुष का बारे में कथन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में बराबर है। वहां भी कहना नवत द्वारे पूरे देही रह रहा है शरीर में फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी देहव्रत तो है, देह को धारण किया हुआ है, देह के भीतर बैठा हुआ है, लेकिन नैव कुरुण का सर्व कर्म त्याग है, देखने में इसमें और से कोई अंतर नहीं, इसलिए शंका हुई है। यहाँ आप देहव्रत शब्द से जो है अज्ञ को क्यों ले रहे हैं, विवेकी को क्यों नहीं लेते, कारण यह है कि विवेकी को तो दोनों में एक जैसा है, ये भी शरीरधारी वो भी शरीरधारी, ये भी शरीर का भिक्षा से भरण पोषण कर रहा है, वो भी अन्न पान आदि की तरह कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, दोनों ही कर्म को त्याग कर रहे हैं, दोनों ही कर्म त्याग किए हुए हैं, लेकिन अंतर क्या है, वो अविनाशी को जान कर त्यागा है और शरीर को आता माना वह मूढ़ होकर के त्यागा, दोनों में अंतर है। इसलिए जान कर कहते हैं नहीं विवेकी, क्यों, क्योंकि स ही वेदा विनाशनम इत्यादि कर्तृत्व अधिकारात निवर्तित हो, क्योंकि वेदा विनाशनम इत्यादि के द्वारा वह विवेकी पुरुष ने कर्तृत्वादि का अधिकार से ही निवृत्त हो गया, कर्माधिकारी निवृत्त हो चुका है, इसीलिए तेन देह वृत्ता अज्ञेन, इसलिए यहाँ क्या अर्थ है ना, तेन से देह वृत्ता अज्ञेन न शक्यम तक्तुम संन्यसितुम, ऐसा अज्ञ के द्वारा कर्माणि अशेष निशेषेन समस्त कर्मों को त्याग करना बिल्कुल संभव नहीं। तस्मात यस्त अज्ञो अधिकृतो, इसलिए जो अज्ञ है अधिकृत पुरुष है उसको नित्यानि कर्माणि कुर्वन, नित्य कर्मों को करते हुए कर्मफल त्यागी कर्मफलाभिसंधि मात्र सन्यासी, कर्म फलाभिसंधि मात्र त्यागने वाला जो पुरुष है स त्यागी तिमिते कर्म्यपि सन् इति स्तुति विप्रायेण, कर्मी होते हुए भी उसको त्यागी का टाइटल दे दिया गया है। कर्मी होते हुए भी टाइटल दे दिया त्यागी, जैसे आपने देखा पहले से त्यागी थे महात्मा, नंगे रहते थे ना, नंगे पहले से त्यागी है वो, अब इसने उनको टाइटल क्या दिया गया, त्यागी टाइटल देने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से त्यागी है, इसलिए अब उनको दर्जा क्या देगा, साक्षात बद्रीश भगवान है ये, बद्रीश श्री टाइटल दे दिया, अब उससे ऊंचा क्या होगा, भगवान ही होगा, इसलिए उनको टाइटल महान दे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्मी होता हुआ कर्मफल नहीं चाह रहा है इसलिए उसको त्यागी टाइटल दे दो, स्तुति हुआ ना, ये स्तुति करने के लिए, मनुष्य भगवान तो नहीं हो जाएंगे, उनको कहा जी आप बद्रीश श्री है जी तो बद्रीश हो गया क्या, होगा नहीं, वो तो स्तुति के लिए ही हुआ करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं स्तुत्य अभिप्रायण कर्मी अपि सन सत्यागित्य विद्यते, स्तुति के अभिप्राय से जो है उस व्यक्ति को कर्मी होते हुए भी त्यागी शब्द से कहा जा रहा है। तस्माद् परमार्थ दर्शिना एव अदेह व्रता, यहाँ पाठ भेद कहीं देह व्रता भी है भाष्य, कहीं अदेह व्रता भी है भाष्य, दोनों में घटे कोई आपत्ति नहीं है, देह व्रता है तो कोई आपत्ति नहीं, क्यों तत्व ज्ञानी शरीर में रहते भी शरीर से असंबद्ध है, प्रारब्ध कर्मानुसारण देह व्रता और स्वरूप अनुसार है ना अदेह व्रता, दोनों अन्वय हो जाए, व्याख्या कर दो संभल के बोलना पड़ेगा, बस इतना ही है, अदेह व्रता है तो स्वरूप दृष्टा कह रहे हैं मत समझो, ये देहव्रता पाठ है प्रारब्ध कर्म दृष्टा व्याख्या हो रहा है, जो परमार्थ दर्शी है उसका देह धारण प्रारब्ध कर्म की वजह से ये हो सकता है और अन्य कोई रास्ता नहीं, और अदेहव्रता है तो झंझट ही खत्म है, परमार्थ दर्शी है शरीर से कोई संबंध नहीं, स्वरूप दृष्टिया वो शरीर को धारण ही नहीं करता है, कि शरीर ही उत्पन्न नहीं आज है, तीसरे कहेंगे अदेहव्रता पाठ हो तो भी ठीक है, देहव्रता पाठ हो तो भी ठीक है, देहात भाव रहित न, दोनों ही अवस्थाओं में देहात भाव से रहित है, प्रारब्ध कर्म शरीर में है तब भी देहात भाव नहीं, और स्वरूप दृष्टिया शरीर ही ना होने के कारण से शरीर में देहात भाव होने का प्रसंग ही नहीं उठता, उभय दृष्टिया व्याख्यान बन जाता है। अशेष कर्म संन्यासा, वही व्यक्ति अशेष कर्म संन्यास कर तुम शक्य है, परमार्थ दर्शी केवल अशेष कर्म त्याग कर सकता है क्या, उससे हो जाता है कर्म त्याग अपने आप हो, जब स्वरूप में निष्ठा हो गई अज स्वरूप में चला जाता है अपने आप, कर्माधिकार उपासनाधिकार सर्वाधिकार समाप्त होने से सर्व संबंध खत्म हो जाने से कुछ भी वो करता है न कुर्वन न कर, ऐसा ये सर्व कर्म परित्याग है, सर्व कर्म का परित्याग से वह ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो सिद्ध होता है ये बताइए, अनिष्टम इष्टम मिश्रिता त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्त्यागिनां प्रीत्या न तु संन्यासिनां क्वचित, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, अनिष्ट इष्ट और मिश्र ये तीन प्रकार का कर्मण फलम भवति, किनको अत्यागिनां, ये पूर्वोक्त त्रिविध प्रकार से त्याग से रहित है उनमें से नहीं लेना, जो केवल सात्विक त्याग से रहित वालों को लेना, राजत्याग वालों को भी फल मिलेगा, ताम त्याग वालों को भी फल मिलेगा, इसलिए भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित, उनको मरने के बाद जो है अत्यागियों को यह सारा फल मिलेगा, फिर वास्तविक जो संन्यास अंतर्धारण किया था उसको तो कोई भी फल नहीं मिल सकता, लेकिन सात्विक त्याग वाले को भी फल मिलेगा, उनका भी कर्म है कर्म का फल मिलेगा, अंतगण शुद्ध द्वारा ज्ञान अनुभूति नहीं हुई तो उनको भी फल मिलेगा, ये पारमार्थिक सन्यासी की बात करें जहाँ कुछ भी करना नहीं होता, इसलिए अवतरणिका में कहा गया था ना किम पुनः प्रयोजन, ये सर्व कर्म परित्याग, कर्म फल परित्याग की बात नहीं करे ना, कर्म फल परित्याग किया तो सात्विक त्याग थी उसकी बात नहीं करे, वास्तव जो शुरू में किया गया तो जो वेदा विनाश विद्या इत्यादियों में आया हुआ जो पारमार्थिक सन्यासी का विचार है उसी को उपसंहार करते दोबारा लाया गया है। इसलिए कहते हैं जो सर्व कर्म का प्रत्याग से वह कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है वो बताए, स्पष्ट कर जवाब दिया जा रहा है। अनिष्टम नरक तिर्यगादि लक्षणम, अनिष्ट फल क्या है, नरक का योनिया तिर्यगादि योनिया, उनके प्राप्ति का नाम अनिष्ट रूपा फल है। इष्टम देवादि लक्षणम, इष्ट फल क्या है, देवतादि स्वरूप को प्राप्त करना, और मिश्रण मन इष्टानिष्ट संयुक्त दोनों ही युक्त है जो, ऐसा कौन है वो, मनुष्य लक्षण एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम, इस प्रकार तीनों ही प्रकार का चीज ले लीजिए, कर्मणो धर्माधर्म लक्षण से फलम, धर्म धर्म का ये फल है। बाह्य अनेक कार का व्यापार निष्पन्न, जी कैसा है वो, बाह्य अनेक जो कार, क्योंकि एक से काम तो होता नहीं, कोई भी कार्य की सिद्धि अकेला एक चीज से नहीं हो सकता, अनेक समुदाय इकट्ठे करने पड़ते हैं, कारण समुदाय एक नहीं होता। इसको न्यायिकों ने बहुत बढ़िया विचार करके समझाया है, समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारणों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसलिए कहते हैं कि भाई अनेक कारण होते हैं तो भाई अनेक कार का व्यापार से निष्पन्न है, सब ऐसा हो करके अविद्या कृतम, लेकिन सब अविद्या कृतम, इंद्रजाल मायोपम, इंद्रजाल माया के सदृश है, महा मोहकर प्रत्येक आत्मोपसर्पी फलगुतया लयम अदर्शनं गच्छति थी, फल इसका नाम फल क्यों पड़ा, फलगुतया लयम गच्छति थी फलम, फल से फलगुत्तम, ल से लयम, फलगुतया लयम गच्छति थी फलम, ये फल का शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने। अविद्याकृतम इंद्रजालम मायोपम महामोहकरम, महामोहकरे प्रत्येक आत्मा की ओर या बार परिच्छेद में ही ले जाने वाला है, उपसर्पी प्रत्यगात्मोपसर्प अविद्योत्थ, जो अविद्या आश्रित आत्माश्रित वस्तु तो नास्तिक्या प्रत्यगात्मोपसर्पी, वास्तव में प्रत्यगात्मा में सब चीज है नहीं धर्मा धर्मारी, लेकिन प्रत्यगात्मा में रहने के समान लोगों को भ्रांति हो गया, ऐसा नहीं आएगा तो स्पष्ट कर दिया आत्मा में ही धर्मा धर्म रहता है, भ्रांति हो गया। फलगुतया लयम मने आदर्शं गच्छति, फालतू होकर के अंत में गायब हो जाते, फालतू के सामने आ गए और चले गए, इसलिए इसका नाम फल है। फालतू का आपने किया ही है, अविद्याजन्य ही कार्य है आपका, कार्य कर्म भेद को लेकर के यज्ञादि कर्म धर्माधर्म का पालन किया है, और जो फल भी इसलिए वैसा ही है, फालतू का उसका फल रूपेण प्रतीत होकर के आपको जो अनुभव करा के चला जाता है। इति फल निर्वचनम तदेतद् एवं लक्षण फलम, वह यह जिस प्रकार का जो फल है, भवति किनको, अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम अपरमार्थ सन्यासीनाम, अगर सबको ले लेना, अपरमार्थ सन्यासी जितने भी है, अरे राजस्याग तामस्याग सात्विक त्याग वाले को भी सब उसमें घसीटे गए। इसलिए बार बार भाषण बोलते थे सब स्तुत्यर्थम स्तुत्यर्थम, ज्ञान पूर्वक अंतर्गत शुद्धि द्वारा ऐसे ऐसे बारम्बार शब्द प्रयोग भाष्यकार ने उनकी व्याख्याओं में किया है। प्रेत्या शरीर पाता ऊर्धम, कब मिलता है इनको, कहते शरीर के मरने के बाद ऐसे फलों को प्राप्त करते हैं, पर ये लाभ होगा शायद जो सात्विक त्याग वाले का दोबारा मनुष्य बन जाएगा, विश्व वाला होगा वो वापस इसमें लौट जाएगा। न तो परमार्थ सन्यासी नाम परमहंस परिवराजका नाम केवल ज्ञान स्थान क्वचित, और जो परमार्थ सन्यासी है परमहंस परिवराजक है केवल ज्ञान निष्ठा वाले हैं, उनको ये सब प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मोक्षार्थी ही पहले से ही इनको त्यागना चालू कर देता है, कामना न पुण्य न पाप दोनों से रहित हो गया, केवल कर्म कर रहा है कर्तव्य मित्ते वजह से कहा गया था पहले, इसलिए कर रहा है। जैसे टीका में नीचे श्लोक बहुत सुंदर दिया स्मृति का, मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो हो नित्य नैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवाय जिहासया, स्पष्ट ही कह रहे मोक्षार्थी को करना क्या चाहिए, कहते काम निषिद्ध न प्रवर्तेता, समस्त कर्मों में से जो काम्य कर्म होता है और निषिद्ध कर्म होते हैं उनमें आपको प्रवृत्ति नहीं करना, काम्य कर्म करोगे देवादिभाव की प्राप्ति होगी, निषिद्ध कर्म करोगे नरकादि की प्राप्ति होगी, उन दोनों प्रकार की गतियों से रहित हो जाओ, माने इष्ट और अनिष्ट गतियों से रहित होने के लिए आप काम्य और निषिद्ध कर्मों को त्याग दीजिएगा, और इन मिश्र कर्म बनाए रहना है ताकि जावन मुक्ति मनुष्य मिलते रहे, कम से कम ये तो गारंटी बना रहे। उसके लिए क्या करना, कहते नित्य नैमित्त इन दोनों को ग्रहण करना, करते रहना ताकि प्रतिवाय तो नहीं होगी तो मिश्र कर्म बना रहेगा तो अपने आप आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होते रहेगा। नित्य नैमित्त के कुरिया क्यों प्रत्यवाय जिहासया। अच्छा नहीं केवल समय का दर्शन निष्ठा विद्या संसार संसार बीजम लोन गुड़े थी कदा अच्छी नित्यता, केवल सम्यक दर्शन में आपकी जो निष्ठा है उतने मात्र से अविद्या जो संसार बीजम अविद्या जो संसार बीज है वह कभी लोन मुड़े थी न कदाच, नहीं है ना, पहले नहीं भी है लोन मुड़े थी है। ये कभी नहीं सोचना कि केवल जो अंत सम्यक दर्शन निष्ठा जब हो जाए, सम्यक दर्शन में ब्रह्म निष्ठा, केवल अद्वैत ब्रह्म निष्ठा होने से अविद्या संसार का बीज उन्मूलन नहीं होता, ऐसा कदापि नहीं बोलना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात अवश्य ही उन्मूलन होता है, नए द्वय कार्य का दृढ़ता का संपादन करने के लिए होता है, इसे उन्मूलन अवश्य अतः परमार्थ दर्शन एव अशेष कर्म संन्यासित्वम संभवती अविद्याध्यारोपित आत्मनि क्रिया कारक फलानां नतु यस्य अधिष्ठानादिनि क्रियाकर्त्री।